Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Zadawanie pytań 1 Zadawanie pytań 1 يتعلم يدرس يذاكر Uczyć się. Uczyć się. هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Czy uczniowie dużo się uczą? Czy uczniowie dużo się uczą? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nie, oni uczą się mało. Nie, oni uczą się mało. يسأل. Pytać. Pytać. هل تسأل المعلم مرارا؟ Czy często pyta pan, pani, nauczyciela? Czy często pyta pan, pani, nauczyciela? لا, لا أسأله مرارا. Nie, nie pytam go często. Nie, nie pytam go często. يجيب. Odpowiadać. Odpowiadać. أجب من فضلك. Proszę odpowiedzieć. Proszę odpowiedzieć. أنا أجيب. Ja odpowiadam. Ja odpowiadam. يشتغل. Pracować. Pracować. هل هو يشتغل حاليا؟ Czy on teraz pracuje? Czy on teraz pracuje? نعم, هو يشتغل حاليا. Tak, on teraz pracuje. Tak, on teraz pracuje. يأتي. Przychodzić. Przychodzić. هل ستأتون؟ Przyjdą państwo? Przyjdą państwo? نعم, سنأتي حالا. Tak, zaraz przyjdziemy. Tak, zaraz przyjdziemy. يسكن. Mieszkać. Mieszkać. هل تسكن في برلين؟ Mieszka pan, pani w Berlinie? Mieszka pan, pani w Berlinie? نعم, أنا أسكن في برلين. Tak, mieszkam w Berlinie. Tak, mieszkam w Berlinie.